Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Barla mektuplarından 278. mektubu okuyarak devam ediyorum. Bu mektup aslında Isparta Cumhuriyet Savcılığına Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin yazdığı bir dilekçedir. Bu dilekçesiyle Üstad, kendisine yapılan haksızlığı mahkemeye vermektedir. Kendisine yapılan hukuksuzluğa itiraz etmektedir. Şöyle diyor Üstadımız, 9 senedir beni sebepsiz olarak bu memlekette oturmaya mecbur ettiler. Dışarıdaki insanlarla görüşmeme izin vermedikleri için çalışamadım. Bu gurbette kimsesiz kaldım, perişan oldum. Bu vilayette beni tanıyanlar tasdik ederler. Geçen 13 sene içinde siyasetle hiçbir ilgim olmamıştır. Evet, diyeceksiniz ki, siyasetle ilgilenmek yasak mı ki Üstad Bediüzzaman Hazretleri, benim hiç siyasetle ilgim olmadı diyor. Hayır, siyasetle ilgilenmek elbette kişinin meşru bir hakkıdır. Ama Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu hakkını bile kullanmamıştır. Ama onun siyasi hedefler güttüğü tarzında hep onu mahkemelere vermişler ve mahkemelerde böyle isnatlarda bulunmuşlardır. Onun kitapları içerisinde siyasi konular aramışlardır. Ama üstadımız bunu belki yüzlerce, belki binlerce defa hem ispat etmiş, hem izah etmiş, hem iddia etmiş, karşı çıkan olmamış. Aksini ispat eden olmamış. Ama yeniden yeniye yine aynı suçlamalara maruz kalmıştır. Evet, üstadımız diyor, geçen 13 sene içinde siyasetle hiçbir ilgim olmamıştır. Siyasetten hiç haberim olmadığını şuradan anlayınız ki, 13 seneden beri bir tek gazete okumadım ve dinlemedim. Evet, dağ başında bir köyde oturan, Barla gibi bir köyde oturan bir insanın siyasetten hiç haberi olmayarak, gazete de okumayarak oralarda kalması, Barla dağlarında yazın vakitlerini geçirmesi ve bütün Barla halkının şahitliği yetmez mi? 13 sene gibi uzun bir zaman siyasetin dili olan bir gazeteyi dinlemeyen, işitmeyen, istemeyen bir adamın siyasetle bir ilgisinin olmadığı anlaşılmaz mı? 8 aydan beri Isparta merkezinde kalıyorum. Siyasete dair hiçbir meseleyi konuşmadığıma benimle görüşenler şahittir. Bu halimle beraber fıtraten sohbetten hoşlanmadığım için, yani insanlarla uzun uzadıya görüşüp konuşmaktan da hoşlanmıyorum diyor. Bu sene Kurban Bayramı'nda hiç kimseyi yanıma kabul etmediğimi gösteren bir iki satırlık yazıyı kapıma astım. Hiçbir kimse de gelmedi. Buna rağmen bu mübarek bayramın 4 gününde kapımda bir polis bulundurmak suretiyle benim gibi garip, ihtiyar, hastalıklı bir adama siyasi bir şüpheli gibi bakmak, suç isnat ederek evimi gözlemek ve hiçbir sebep yokken şahsi hayatımı kontrol altında tutmakla bana baskı uygulamak ve sıkıntı vermek yetmiyormuş gibi, bu sene Nisan'ın 4. günü hem kış olduğundan hem de her hareketimin sürekli izlenmesinden dolayı dışarı çıkamadığımdan sıkılmıştım. İşte o gün 6 aylık ızdırabımı hafifletmek ve biraz nefes almak ve rahatsızlığımı izale etmek için havanın güzelliğinden de istifade ederek gezmeye gittim. Yani bir çevrede dolaşacak, bahçede dolaşacak, yakın bahçelerde. Dönüşümde bir komiser ile iki polis oturduğum evin kapısında ve bir komiserle iki polis de bahçenin dışarısında bulunuyorlardı. İçeri girdim, komiser ve iki polis beni takip ettiler, odama çıktım, onlar da arkamdan geldiler. Benimle beraber girdiler, her yeri aramaya başladılar. Sebepsiz yere 9 seneden beri halkın içinde normal bir hayat sürmem engellendiği için ben de sadece Kur'an ve iman ile meşgul oldum ve onun neticesi olarak yazdırdığım eserlerden, ki onları sayıyor şimdi üstadımız, birisi Kur'an-ı Hakim'deki Allah isimlerinin 2800 kadar olan, o civardaki Allah isimlerinin birbirleriyle tevafuk teşkil ettiğini gösteren Kur'an-ı Kerim yazdırmış. 20'den fazla Kur'an-ı Kerim cüzleri ortada geziyor. Şimdi üstadımızın evinde el koydukları kitaplardan bazıları o Kur'anlar, o Kur'an cüzleri. Ayrıca ruhun baki olduğunu, meleklerin ve haşrin varlığını ispat eden 29. söz, bu risale oradan alınmış. Ruhun baki olduğunu, meleklerin varlığını ispat eden bir risalenin neyine el koyuyorlar ve bunu ne sebeple mahkemeye ibraz ediyorlar? 3. olarak Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin peygamberliğini güneş gibi ispat eden harika bir surette 12 saatte yazılmış olan 150 sayfalık 19. mektup risaleti, Mucizat-ı Ahmediye Risalesi. Bunu almışlar. Peygamber Efendimizin peygamberliğini çeşitli yönleriyle ispat eden, hak peygamber olduğunu ispat eden ve onun hayatındaki pek çok mucizeyi anlatan bu kitabın neyini suç unsuru olarak gördüler de aldılar. Ayrıca Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini ispat eden Kur'an'ın 33 ayeti azimesini tefsir eden 33 pencere namındaki risaleyi aldılar. Allah'ın varlığından ve birliğinden bahsetmek de mi politik bir konuydu? Ayrıca şirkin esasını kaldırıp atan, yani Allah'tan başka hiçbir tanrının var olamayacağını ispat eden 32. söz, onu aldılar. Allah'ın bir olduğundan bahsetmek mi politik bir konuydu ki bu risaleyi aldılar? Ayrıca israftan kurtarmak için bu milleti, bu fakir milleti, zaten iktisatla yaşamaya mecbur olan bu fakir milleti, israf edenlerini iktisada davet etmek ve birbirleriyle yardımlaşmaları için teşvik eden iktisat risalesini neden aldılar acaba? Milletin israfa alışması, iktisat etmemesi mi acaba devlet tarafından bir politika olarak yürütülüyordu da üstad ters düşmüştü? Ayrıca üstadımız diyor ki, kendi ihtiyarlığımdan dolayı Kur'an'dan bulduğum rica ve tesellileri, ümit tesellilerini bir risale şeklinde yazdım. İhtiyarlar Risalesi. Yaşlıları ölüme, yaşlanmaya karşı teselli eden bir risale. Bu risalenin neresi acaba politika ile ilgili, günlük politikalarla, siyasetlerle ilgiliydi de alıp gittiler. Mahkemelere verdiler, dava konusu yaptılar. 15 sene evvel Arapça olarak basılan İşaratul İcaz tefsiri vardı. Bu risaleyi de aldılar. Kur'an-ı Kerim'in tefsirinden ibaret ve Kur'an-ı Kerim'in harika bir Allah kelamı olduğunu ispat eden bir risale. Evet, değerli kardeşlerim. Bu aramada o kadar ileri gidildi ki 6 ay evvel diyor üstadımızın, oturduğum köşkten, yani evden şimdiki oturduğum eve nakledilince sandalye, şişe, demir vesaire eşyaya ait listeye varıncaya kadar aldılar. Hala da iade edilmedi. Yani bir ev eşyasının sayısını belirleyen şeyleri bile alıp gitmişler. 9 seneden beri bu memlekette bu kadar dostlarımla temas ettiğim halde, şimdiye kadar hiçbir suç bana isnat edilmedi. Hiçbir vukuatım da olmadı. Yani halk içinde, evet hem de inziva halinde, öyle halk ile de her gün görüşen bir tarzda değil. Sakin bir hayat geçiriyor üstad. Şüpheyi şüphe emaresi olan hiçbir şeyle ilgisi yok. Sürgün olarak gönderilmiş, gelmiş. Sebepsiz yere ihtiyat ediyorlar, sebepsiz yere tevehhüm ediyorlar. Halbuki kendi memleketinde inziva ettiği mağaradan çıkartılarak, sürgün olarak getirilenlere karıştırılıp getirilmiş üstadımız, sürgün edilmiş. Yoksa bir olaya karıştığı için değil. Bu müddet zarfında siyasetle, dünyayla, hiçbir şeyle ilgisi olmadığını da uzun yıllar içerisinde göstermiş. Evet, emniyet buna şahit, hükümet buna şahit, vali buna şahit, herkes şahit. Ama hiçbir arızasını, hiçbir suçunu göremedikleri bir insanı rahat bırakmıyorlar. Sürekli ona sıkıntı veriyorlar. Yazdığı kitapları elinden alıyorlar. O kitapların yerine göre bir başka nüshası yok. Yıllarca emek verdiği, ortaya koyduğu kitapları kaybediyorlar. Masraf ettiği şeyleri elinden alıyorlar ki maddi zarar da veriyorlar. Ama işte olay böyledir. Bir de 13 sene evvel Darul Hikmet'te diyor üstadımız, İstanbul'da Darul Hikmet denilen bir ilim meclisinde, bir akademide devlet 100 lira maaş vermiştir üstada ve orada çalıştırmıştır ilim adamı olarak. Bana diyor 100 lira maaş verip çalıştıracak, iş gördürecek kadar bir adam nazarıyla bana bakılmış. Ayda 100 lira o yüzden maaş verilmiş. Ama bu 8 sene içerisinde, evet, Türkiye'nin en seçkin alimlerinden birisini bir şehre bile yarım saat mesafede olan İlama köyüne 2 defa gitmesine müsaade edilmemiş Barla'dan. Yani Barla'da öyle hapsetmişler ki yakındaki bir köye bile gitmesine müsaade edilmiyor. Çeşitli evraklar aradılar. Bu aradıkları evraklar içerisinde kim bilir neler merak ediyorlardı. Ama hiçbir şey, yani ne üstadımızı utandıracak, ne telaşa, endişeye, ne de suç sebebi olacak hiçbir şeye rastlamadılar. Bu kadar haksız baskılar, aramalar, sadece haksız işlerdi, hatta çirkin müdahalelerdi. Acaba onu suçlayan ve kendini vatana ve millete sadık tevehhüm eden, ehli dünyanın en büyük memurundan en küçüğüne kadar, değil 8-9 sene, belki 8-9 ay zarfında en mahrem ve en gizli evrakı meydana atılıp tetkik edilse, ona telaş verecek ve utandıracak 8-9 madde çıkmaz mı? Değerli kardeşlerim, mukayese etmeye değmez ama şimdilerde yaşanan olaylarla insan ister istemez ilgi kuruyor. Bir defa evi basılmakla, bir defa bürosu basılmakla, şu Ergenekon gizli terör örgütünün mensupları olan adamların ne kadar çok belgeler, yazılı belgeler, düzenler, niyetler, sözleri ele geçti. Üstad Bediüzzaman Hazretleri yalnız başına yaşamaya mahkum edildiği halde ve hayatının hiçbir döneminde devletin aleyhinde hiçbir faaliyeti olmadığı bilindiği halde yine de hala üstadımız yıllarca iftiralarla çürütülmeye çalışılmış. Onun imana dair, Kur'an'a dair, ahirete dair pek çok eseri mümkün olduğu kadar yasakmış gibi muamele görmeye devam ettiler. Üstadımıza rahat vermediler. Aylarca değil, yıllarca pek çok insanla görüşmesine müsaade etmediler. Ne zulümler! Halbuki ona bu zulümleri yapanların, benzerlerinin, işte şimdilerde görüyoruz ki ne kadar büyük cinayetleri var, ne kadar büyük cinayetlere katılmışlar. Bu memlekette sadece imandan, Kur'an'dan, insanlığa hizmetten başka bir şey düşünmeyenlerle yıllarca mücadele edenlerin asıl niyetlerinin ne olduğu ve kimlerin adına çalıştıkları yakında ortaya çıkacak görünüyor. Öyle görünüyor ki bu memlekette vatanperver gibi görünenlerin perde arkasında dışarılara, efendim yabancılara çalıştıkları görülecektir, anlaşılacaktır. Herhalde Üstad Bediüzzaman Hazretlerinden ve onun mübarek talebelerinden ve daha sonra o yolda yürüyen ve pek çok defalar mahkemelere, sürgünlere maruz kalan masum vatandaşların, masum insanların, temiz, nezih insanların cenazelerinden, kabirlerinden özür dilenecektir. Bu memlekette yapılması gereken bir şeydir. Ne yazık ki o gün zulüm üzerine kurulan bazı parti, bazı efendim dernek ve kuruluşlar hala milletten özür dileme, yollarını tasih etme noktasına gelmiş görünmüyorlar. Ne diyelim? Allah ıslah etsin. Değerli kardeşlerim, burada sohbetimize son veriyoruz.